té al-Humayli la tuddu Abdul Aziz al-Humayli subhanallah subhanallah Allahu akbar wa motax mi yéme la subhanallah ni suñu borom subhanahu wa ta'ala dekk ni bi Allahu akbar alhamdulillah wallahi alhamdulillah ala kulli hal kon mom mu ne kon mu ne Omar ibn Khattab kon da delo tan mom mu jël ko ci kon al-Humayli mu jël ko ci Sufyan ibn Uyayna lolou motax jikewul hadithu Imam Malik rahimahullah Imam Malik rahimahullah solo wuko ci muwatta Allahumma ludul muwatta ubu Ibn Wahab wa motax kon mune yenente bi sallallahu alayhi wa sallam kon haditham bi kon Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala mom rek moko jele ci mom rek lañ ko solo ci mom ci sahaba ci isnad bu wir sino amna yeneene sahaba ku melne Abdullah ibn Mas'ud ku melne Sa'd ibn Abi Waqqas ku melne Abu Huraira ak ñeneen ñu radhiyallahu ta'ala anil jami waye ci all ni yeb ben wëru ci lulul bu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu mom kon mom itam liko momit Abdullah Alqamah ibn Waqqas rahmoullah kess mom mo jël mom la wéré ñu jël na ko ci mom ci Alqamah ibn Waqqas tamit Muhammad ibn Ibrahim at-Taymi kess mom mo wéré ci mom ñoom ñep ma dañu yoon la nak mom itam Yahya ibn Sa'id al-Ansari rek mom mo wérni jël na ko ci mom ci Yahya ibn Sa'id al-Ansari ci la tasaro wé ci aduna bi nak mom moy vraiment pivot bi mom lañu wax madarul hadith Yahya ibn Sa'id al-Ansari bobu nak ci ko loko Imam Malik jere Imam Malik ci Alqamah ibn Abi Waqqas ci okay Abdullah ibn Maslama al-Qanabi jere motax ñoom ñepp ay madani yoonu kon yoonu Imam Muslim ak Imam Bukhari ñoom ñaar biñu bok ñoom ñepp ay wa Madina lañ lolu tamit benen mbir nekk ci moy hadith bi njaal beem ji bu fekkante ne bi ci Imam Bukhari solo la moy njaal beem ji ay wa Makka lañ bi ci dess wa Madina lañ mu melni yenenti bi sallallahu alayhi wasallam jugge gi mu jugge manam Makka Makka la juddo magge fa lañ ko yonne han mu dem Madina tamit yeggale fa l'islam bi te bi mu ñewé Madina tamit loolu la jikko wax moy hadith bi bu ñewé Madina hadith al a'malu bin niyyat la wax parce que bi mu gisé gaay yi gaday lu bari moi ci la waxé wax di voilà ba nopp kon bu boba dañuy wax né askanonté na hadith bi askanonté na ak han introduction borom téré bi motax Abdurrahman ibn al-Mahdi rahimahullah da fay wax ne yello na ci kep ko xamanteni day bind téré mu ndike hadith bi nga xamne moy hadith yu yene bur wane yene bu selle jëf yep sel yene bu selle lepp bax way yene bu selul dar lu bax lolou motax nit ki lu mu meunti def na selal yene d'abord motax muy yello na ci jotaay bo xamanteni dañ koy tok ñu ndike ci di fatali nit ñi di selal yene ñuy selal sun yene subhanallah motax kon sayyidna lolu kon mom moy premier askananto bi ñaarelu askananté bi nga xamantene mom la hadith bi askananté ak kitabut tahar ak kitabut tahara moy ne borom xam xam yi lu upp ci ñom rahmatullah alayhim dañu wax ne lat lu demé neké japp ak sangu farata faw day am yene yoy nak dina ñew inshallah taala ci masala yi nga xamantene mom mo nek ci ci hadith bi kon mu ne am jeul nañ ci Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu annahu qala ni dafa wax ne sami'tu degna da fek mu ne degna riwaya bi hadith bi solo nañ ko ci batu qala solo nañ ko ci batu sami'tu degna ci batu qala waxna ci batu am jeul nañ ci batu anna nekat ne manam rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul yantum sallallahu alayhi wasallam kon solo nañ ko ci ñent yoy façon yoy yeb bu boba lolu day deugereul li nga xamantene mom la borom xam xam yi rahimahumullahu ta'ala di wax naan bu fekkentene isnad bi jokkolona yoy yeb ñoy yow donte nak sami'tu mom mo gëna deuguer lutax ndax day wone ni amul kenn ku nekk ci digënté bi andak ne mom daf ne sami'tu degna rasulullah sallallahu alayhi wasallam yenenti yalla bi sallallahu alayhi wasallam amna ci yeneeni riwaya yo xamantene daf ni nabi ne yenente bi manam ki ñu solo waxon nañ ci introduction bi digënté rasul ak nabi loolu tamit day dëgeural li nga xamantene moy li ëpp ci borom xam xam yi rahimahumullahu ta'ala wax té mom moy ku melni imam ahmad ibn hanbal ku melni ahmad ibn salama ku melni khatib al-baghdadi ak te wax joju moy li imam an-nawawi rahimahullahu ta'ala deugural moy ne mën nga wax qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam ci hadisi bu la nexe tam nga wax qala nabi sallallahu alayhi wasallam yenenti sallallahu alayhi wasallam neena ben la donte parce que ibn salah han rahimahullah mom dafa wax ne lolu waruñu ko def waruñu remplacer fu rasul nek ñu remplacer fa nabi vice versa waye lolu wax la jo xamantene dañ koy dello ci ni li geuna li upp ci borom xam rahmatullah alam dagal nañ ko parce que mom dañi rasul ak nabi dañu wouté mana bi dañu wouté parce que riwayatul bil mana même bu fekete ne man na ne te mom moy may netali waxu jamburte netali sens bi te baña top exactement mo yimu indi baat yimu indi bem fu fekete ne dagal na fi dem fek ne rasul ak nabi duñu ben bokku ñu sens mais bu boba dañ koy wax ne ko deug la bokku ñu sens mais sauf que fi ñu bokku sens parce que liñ ci djublu rek moy ki nga xamantene mom la suñu borom subhanahu wa ta'ala jox message bi ba pari yoni ko ci minde fi ne ko na wax aduna yep liko dalé ci biñ ko yonne ba aduna tukki te moy sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam mom lañu netti waxam kon bu boba fi rasul bi ak nabi même sens bi la wax sallallahu alayhi wa sallam yaqul muy wax nan bok na ci li nga xamantene mom lañu wara leral fi bala ñoo yeggal moy ne buñu waxe an Omar ibn al-Khattab comme ñi nga xamne jang kan bi non la ko jange ne an Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu qala lolu bokul ci xam manam ci ni ñi jange hadith dafa am ay teggini ñu jange hadith teggini jang hadith moy buñu waxe dafa am baat yo xamantene dañ koy wax mais duñ ko bind lolu nak bok na ci importance bi nga xamantene jang ci serigne yi am na ko solo parce que ñoo amna yo xamantene ci yoy nga koy xamé ak tamit top borom xam xamu hadith yi nga xamné non lañu teul ñom liñu wax manam dañ nan an Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu annahu qala donte annahu bi kenn ko bind ñu ngi melni comme li nga xamné mom moy yi hadathana yi nek ci digënté ki qala yi nek ci digënté hadathana yi comme do wax né comme bu fekkante ni da ngay jang sahihul imam al-bukhari rahimahullah do wax ne do ñew rek dan hadathana al-humaydi abdullah ibn zubayr hadathana sufyan hadathana yahya ibn sa'id do wax lool da nga nan hadathana al-humaydi yahya abdullah ibn zubayr qala hadathana wa comme tay buma nan omar net telinama ali net telinama modou net telinama hein samba netal ñama bu may wax lool day melne ñoom ñepp ma netal alors que bu mo ne Omar netal ma nama neena Ali netal nama ko Ali neena xam booba dañuy xamne loolu chen la voilà wax ji daal di gëna deugal loolu motax lu bari ci borom xam xam hadisi rahmoullahi yoyu boku ci duggalale wul dañ na la ngir reprendre hadisi nga waxat ko bu ko defé nga mën ko solo nak manam riwaya bi mëna wër rapport manam version bi mëna wër kon lolou tamit dañ ko wara baye xel kon dañ nan Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala annahu qala ne dafa wax ne qala li mbirte mbir mom neena sami'tu degna rasulullahi yenenti yalla bi sallallahu alayhi wasallam yaqulu muy wax nan yenenti bi sallallahu alayhi wasallam ana lan la wax dafa wax benen manam benen mbir bi nga xamne war nañ ko leral bala ñuy wax li yenenti bi sallallahu alayhi wasallam wax moy fuñu tuddé yenenti bi sallallahu alayhi wasallam dañu wara julli ci mom ndax waxam ji mu wax ne al bakhil man yuzkaru indahu man uzkaru indahu falam yusalli alayya moy ki nay deug deug moy ki nga xamantene duñu dañ koy tuddu sama wet te du julli ci man andak ne yenenbi sallallahu alayhi wasallam sama borom subhanahu wa ta'ala dafa wax ne inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima e ne liwer bor moy bur yalla ak malaakaami yu salluna duñu deñ musuñu deñ te duñu deñ di julli ci yenenbi sallallahu alayhi wa sallam mu ne kon yeen ni nga xamantene gem gene te deggu na ngeen julli ci mom te ngeen selmal ci mom te loolu moy li nga xamantene mom rek moy ndigal gi nga xamantene suñu borom subhanahu wa ta'ala def ci jitu yep ne def na ko ba pare dog lay wax ne kon de len ko def kon nak yello wul ci julit ko xamantene julit la muy tuddu yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam te du julli ci mom andak ne yen suñu borom subhanahu wa ta'ala dafa wax ko yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne suñu borom subhanahu wa ta'ala neena manam suñu borom subhanahu wa ta'ala manam kep ku julli ci man ben yon suñu borom subhanahu wa ta'ala dana julli ci yow ñaar yon dana julli ci fukki yon nga julli ci man fukki yoon suñu borom subhanahu wa ta'ala julli ci yow téméri yoon ku julli ci man téméri yoon suñu borom subhanahu wa ta'ala julli ci yow jinni yoon ku julli ci man jinni yoon sa mbag ak sama mbag danañ tassé buntu aljanna xéewal gu maggé nonu gu yaato non kenn woon ko xañ bokk ndax julli ci nante bi sallallahu alayhi wasallam bokk ni ci buntu xéewal yi gëna mag lolu motax sax rawati ni bisu aljuma comme tay bisu aljuma la wallahi alhamdulillah la yenente bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne bisu aljuma mom man may tontu sa bop ku julli ci man ku man ku sul man ci man ma fay man sa bop makoy dig fay alors que yenen bisu malaka mom makoy wax kon lol yep day tektene man kon motax mu ne nak bari len lol indi julli ci man bisu aljuma surtout bisu aljuma wa motax nak te lolou mom moy teggini motax sax bok na ci teggi borom xam xam hadisi rahmatullah alayhim moy dañu deuguer lol dañu sévère ci bu fekente ne da ngay rapporter wako jambour wala ngay bindat hadith dañ na la dang koy bindé wala nga netalé ko wala nga waxé ko ni nga xamantene nonu nga ko déggé wala nonu lañ ko bindé won ci téré bi waye mu né su fekk waye ñom dañ wax né su fekkenté né dañu bindu turu sahaba bi té waxu ñu radiyallahu anhu wala ñu bind turu borom ka xam té wax ñu rahimahullah wala ñu bind turu yenente bi té waxu ñu sallallahu alayhi wasallam bindu ñu ko parce que amna ño xamantene duñ ko bind mais dañ koy wax manam buñu bindé turu borom xam xam ci téré bi pour baña guddal comme ni ñuy tuddu dañuy bari ñuy wax rek rahimahullah wala ñu bind turu yenente bi sallallahu alayhi wasallam bind ko rek di wax sallallahu alayhi wasallam ci sen lamel sa yuñ ko bindé wala buñu bu tuddé sahaba yi duñ ko tuddu day wax radiyallahu anhu lolu lu mata baye xel la benen bir manam yow bu la nexé sokuy bu binda bu la nexé nga yok ci rahimahullah wala radiyallahu anhu wala sallallahu alayhi wasallam wa lolu benen bir la benen bir bi nga xamantene tamit yello nañu ñu souligner ko moy di wax sallallahu alayhi wasallam di tuddu di bind ay salam ay saat yoyu borom xam xam yi dañ ci tar surtout borom xam xam hadith dañ koy moy tuddu ko lu ñu dañuy wax ni soko munu te bind sallallahu alayhi wasallam complètement budé manoko na nga wax rek nang ko wax ci salam min te bay wala bok nga tepp espace bi nga xamantene mom lañ ko wara bind ba so paré so amé jox nga delu ci wax mais bul bind ay salam ay saad pour wax ay sallallahu alayhi wasallam dede kon mune yaqulu dafa wax ne inma li am ba des moy al a'malu jaf yu bin niyyat yene la am lay aju manam inma fo degge batu inma moy li am ba des moy manam mom ak sens ma ak illa ñoo nuro comme inma ana nazir innama ana nazir ak ma ana illa nazir ben sens la comme nim ñewé ci ñaara ay alquran innama li am ba des moy ana man yenente yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam nazirun warate kat la ak ma ana man kat nekuma illa nazirun ludul warate kat ben la bu boba da fay dakk di saxal kon bu boba moy li am ba des moy motax ñukoy firé non li am ba des moy manam li rek am leneen amul motax day teunk manam lolou mu adatul hasr lañ ko tuddé moy lo xamantene day tax teunk day teunk wax bu ko defé nga xamné li rek la leneen yi ci dess yépp dañ koy dakk wa moy innama li am ba dess moy té bu boba fi bu né jëf yépp ci yéne lay aju li am ba dess moy lolou len rek mo am moy jëf ci yéne lay aju bu boba mune al a'malu jëfi al a'malu moy plurielu amal amal moy ben jëf al a'malu moy jëf yu bari hadith bi nak ñewna ci riwayat in al amal inma ñewna ci dindi al inma bi indi al amal kessa ñewna tamit ci riwaya indi dindi in al amal wax wal al a'mal kessa wax rek al a'mal kessa voilà mu ne kon mais moy jëf yi moy pluriel amal al a'mal moy pluriel amal al amal nak moy jëf jëf jo xamantene day wuy di am mën na wuy di am mën na baña wuy di am motax mom ak al fi'lu li leen wutale deug deug moy al fi'lu moy jëf al amalu moy jëf yépp ben la sauf que al fi'lu ci xew xew lañ koy waxe lo xamne da fay xew te day taxaw amma al amalu day wey lolou motax yenen suñu borom subhanahu wa ta'ala suy wax julli ñu seeni jeul da nan innal ladina amanu wa amilu salihati ak man amila amalan saliha da nan innama innal ladina lu yerbo moy gaay nga xamne amanu gem nañu wa amilu te ñu jëf as-salihati jëf yu bax ak lu demé nek da nan wa faman amila kep ko xamne da nga jëf amalan saliha jëf du wër jëf du siw jëf du sel suñu borom subhanahu wa ta'ala kon dana la fay aljanna ak yu mel non waye du wax al fi'l ndax lan parce que fi'lu xew xew la lolou motax nga gis mu ci fimi wax na fimu nan alam tara kayfa fa'ala rabbuka la wax xana giso sa borom namu def ak bi ashabil fi'l borom ci wañe wax parce que lolou lan la won xew xew la won amna te jeex na wa legi bu boba kon mu ne al a'malu jufi lolou bin niyati ci yene yi lay aju moy plurielu niya mi ngi joge ci nawa yan wi yene moy bu djublo ci mbir yene nak deug deug moy su fekke moy moy yeungatu xol di djublu ci ben mbir lo xamantene dang cey dogu yi nga xamne mom la xol bi di dog ngir dem defi ji ben mbir lo xamantene da nga cey amé njari manam bëgg bëgg la bo boy wuti ji nga xamne dang cey amé njari wala nga cey daké lo mo xam ci lu tew la mo xam ci lu djum ci kalam la lolu kon mom moy am niyetu muna wa fi riwaya amna ci ben riwaya mom moy version moy solo win riwaya nak moy li tamit bat bi dafa am lu muy wone moy day wone ni hadith borom xam xam rahmatullah alayhim buñ ko solo sens bi mom mo len eppal solo bat bi sens bi mo len eppal solo bat bi waye nak bi li upp ci borom xam xam yi rahmatullah alayhim buñu netali hadith yenenbi sallallahu alayhi wasallam dañuy netali exactement niñ ko déggé ndax yenenbi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ni nadara Allahu ra'an sami'a maqalati fa wa'aha thumma addaha kama sami'aha rubb hamil faqim ila man huwa aqahu muné yenenbi sallallahu alayhi wasallam ne yalla natal kanamu yalla jox ak natangé ak moy prospérité ci képp ko xamanténi dafa dégg sama wax sami ama qalati fawaaha mu tek ko mokal ko summa addaha top mu joxé wat ko kama samiaha té mu ko dégg yor mu né rubba akbari hamila fiqhin ko xamanténi dafa yanu xam xam bo xamanténi xam xamu fiqh la wala luñuy jariño la mu ila man huwa afqahu min mu yobou ko jox ko xamanteni mo koy gëna mëna jarino moko gëna mëna dig mok han lolou motax kon lu upp ci borox xowé di samonté ak baati teet benen mbir amna tamit moy riwayatu bil ma'na donte borox xowé li upp ci ñom rahmatullah alayhim daganal nañ ko dañuy wax ne dafa am ci charte yu koy daganalé buñ ko daganal ci luñu doyal waye dafa am charte yo xamantene yoyu su amé ci lañ koy mëna daganalé lu démé néké fokk masalan manam nit ki xam mëna xam sens yi ak différence yi parce que su féké tamit bu dama bëgg wax né Modou dem na école mu dal di wax né Modou dem na daral nga xam nga lolu ñaaré lay wut manam fokk mo meuna xam sens bi do lolou motax mayuñu ko ko ne mu diko def lolou tax imam yu makki kessi lañu may su fekente ne ñom dañuy solo hadith di changer sens yi di changer baati sens bi ni dess kon lolou motax manam ñuy mokal hadith yi comme niñ ko déggé lolou mo gën lolou nak suñu yenenbi sallallahu alayhi wasallam dafa beral ñaan ñi nga xamantene ñom ñoy jang hadith lolou motax bokku na ci njariñ yu mak yi nekk ci jang hadith moy suñu yerenbi sallalahu alayhi wasallam beral na la ñaan neena yalla natal sa kanam neena yalla na yalla jox la prosperity lolu motax borom xoxo bi rahmatullah alayhim dañ koy firé prosperity aduna ak alakhirah lolu motax ngay gis borom xam xamu hadith yi ak ñi nga xamantene dañuy jang hadith bi stop sunna yerenbi sallalahu alayhi wasallam ñoy ñi nga xamantene seen xar xar mi day leer nga xamantene bo len xolé rek da ngay xam ni ki nit ku bax la wa bo len di xol di xam ni ki ku bax la wa niki nonu itam suñu borom subhanahu wa ta'ala daf len defal prosperity sen aduna motax ñom ngay gis ñoy seen xol mo gëna sell ci xol yi ñoy gëna dal ci xol yi nit ñepp buñu jaxlé ñom buñu tit wa ba paré itam fuñu tollu yalla day def mbékk ci seen xol ak situation buñu mëna bu nit ñi sax dañuy def né nekk ñu xamna ci haa ki mom du doofa adama wala mom fekk suñu borom subhanahu wa ta'ala mo def nata nga gog té nak néna wala ajrul akhiratu akbar waye fayuk al-akhirah mo gëna mag yalla nañu yalla boole ci ñooñu yeenent bi sallallahu alayhi wasallam kon néna ñu fi riwayatin amna ci ben riwayat bi ni yetti ci yene manam daf ko def ifrad manam dako def singulier ci yene la aju kon bu boba dañuy wax ni hadith bi ñew na ci baat yu bari bokku na ci innamal a'malu binniyya amna ci innamal a'malu binniyyati amna ci al a'malu binniyya binniyyati amna ci ala a ak al a'malu binniyya yu yep amna mune wa innama waye li am ba dess moy li kulli mri'in ñeel na gep cham waaju nek amna ñeel na amna mana wa li mu yene wa innama bi ci dess tamit moy lool wa li kulli mri'in manam ñeel kep ku ne kul manam bokku na ci baat yi nga xamantene dañuy yaatal baat yi nga xamantene day wone ni han manam ñepp ño ci bok manam kenn gemu ci kul mom dafa lambo ñepp deug nga mil adatul umum la manam day wone ni ñepp ci bok kenn gennu ci imru in ak cham gu ne cham nak moy goor lañ koy wax waye jigen ci la bok ci manam bi parce que li amul mafhum manam kenn du deggene jigen bokku ci goor ak jigen ñepp la mais dafa fekk ne arab yi buñuy wax ak wolof yi tam dañ nan waju ne nangam bu ne waji nangam wala ñu ne quelqu'un ci tuba wala yu mel non tekki wu ne dañ cey genné jigen ni wa lolu manam motax amul mafhum kon wali kulikul innama li am bales moy likul limrin ñel na kep gep cham amna ci riwaya hadith bi wo xamne wali kul limrin la wax deng amna ci riwaya hadith tam wali kul limrin mana wala mu yene yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam kon wax legi dan ni kon jëf yépp ci yene yi lay aju te kenn ku ci nek li nga yene rek ngay am legi laaj bi nak mom moy ana lan motax suñu jëf ju nek ci yene yi lay aju ana lan lay tekki jëf ju nek ci yene yi lay aju borom xam xam yi rahmatullahi alayhim dañ ci wuté ci ana lan lay tekki li ëpp ci borom xam xam yi rahmuhullahu ta'ala ben nimit ku nek li nga yene ci sa jëf suñu borom subhanahu wa ta'ala loolu lay xol ngir fay la comme li nga xamantene mom la yenente bi sallallahu alayhi wasallam wa ci hadith abu hurayra radiyallahu ta'ala anhu mun yenente bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ni inna allaha la yanzuru ila suwarikum wa a'malikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum sen borom suñu borom mun li wer bor moy yalla du xol inna allaha li wer bor moy bur yalla yanzuru du xol ila qulu ila suwarikum ci sen jëm sen melo du xol sen forme wa ajsamukum ak sen djum yalla du xol lol sen image ak sen forme yalla du ko xol han walakin waye yanzur day xol ila qulubikum ci sen xol lay xol wa a'malikum ak sen djef ngeen di djef yi nga xamanteni kon mu lekkale xol bi ak djef bi comme ni mu lekkale melo bi ak djum ji kon manam moy nit ku nek kon lolou manam li nga yine rek lolou la suñu borom subhanahu wa ta'ala di jox di fay amna ñeneen ni borom xam xam yi rahmuhullahu yu wax ne bu fekente ni yenen ci bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne innamal a'malu li am ba des moy jëfi binniyati ci yene lay aju ñom ñu ne lolou limi tek moy yenen ci bi sallallahu alayhi wasallam dafa jox ci ben règle bu général te mom moy lan moy yalla du moy nit ki mën ta jëf ju andu te yene moy nit sa yu def fok mu yene lolou motax am sax ñen ci ñoom rahmatullahi alayhim ñune suñu yalla digalon subhanahu wa ta'ala ngir ñuy jëf jo xamantene amul yene manam ngir ñuy jëf jo xamne duñ ci yene dara bu boba daf ñuy yenn lo xamantene duñ ko akal ndax nit suy def fok mu am lu ko taxaju waaye wax joju likoy dindi mom moy nit ki su fekenteene dañ ko forcer lolou day dindi day daanel wax joju wala bok bok na ci likoy daanel moy li nga xamni nit ki da koy def te duko tay ak yu mel non wala nit ki li nga xamanteni da koy def te da koy faté yoy yep day daanel wax joju waaw motax li nga xamanteni moy li ëpp borom xamni rahmuhullah ta'ala liñu wax ci hadith ci wax ji ne jëfi da ci yene lay aju moy nit ku nekk selon ni nga yene loolu la suñu borom subhanahu wa ta'ala di fay legi nak mu daal ni wa innama likulli mri'in ma nawa waye nak wa innama li wër bo wër moy likulli mri'in li am ba dess moy likulli mri'in ñel na gep ciam neel na waju nekk ma nawa lamu yene ah bu boba dafa bo loolu day fédali wax ju jëk ci manam ngir bëgg la wax ne la su fekkentene parce que innama adatul hasr la waye al hasr dafa am li manam day teunk waye dafa am teunk ñaari xéx teunk la luñ nane al hasrul mutlaq moy lo xamanteni day teunk complètement lepp day teunk lepp wa bu boba moy kum fini ngir fédali gi day wone ni yini mom la ci suñu borom xam na fa la teunk yi lepp mais nak wa innama mo manam mu am benen a hasr luñu wax hasr makhsus moy teunk go xamanteni dafa jago manam moy comme lu demé neké yenenti bi sallallahu alayhi wasallam buñ nan ko innama anta munzir yow nek lolou dul waré kat innama li am ba dess moy anta yow dal munzirun waré kat nga lolou ah tekki wul ne yenenti bi sallallahu alayhi wasallam du bégelat tekki wul ne yenenti bi sallallahu alayhi wasallam du lenen lul waré kat kessé dedet amna yeneeni melo yu nek ci mom yo xamantene duñu waré kat duñu waré amna yeneeni melo yu nek ci mom mais sauf que melo bi le bëgg mettre en évidence lool lay tekki lool mom moy hasrun makhsus manam buñ ko teunk la go xamantene dafa jago waaw a comme fi suñu borom subhanahu wa ta'ala nan innamal hayatud dunya la'ibun wa lahun wa zinatun wa tafakhur baynakum wa tafakhurun baynakum wa takathurun fil amwali wal awlad innamal li amba des moy al hayatud dunya dunduk aduna gi han la'ibun ak fola wa lahun ak mborante moy ay parti de plaisir la'ibun wa lahun wa zinatun ak tar di sak lu rafet rek wa tafakhurun baynakum ak pukurunte sen biru sen digeunte wa takatun ak eppelante bil amwal ci ay alal wal awlad ak dom yoyu non sik neeku ci ne aduna yamul ci lolou mais daf la bëgg wax ni li ay melo la yo xamantene kepp ko xamantene aduna rek mo la taxu jog yow yi ngay jox priorité wa lolou motax lu am solo la fi nak mom daf la bëgg wax ni le fait que mu fédali wat bande mo lay wone innama bi nga xamantene mo fi nek fi koku hasrun mutlaq la teunk la guñu joyal wa moy wala ni ko nit ku nek li nga yini rek kesse donc mom la suñu borom subhanahu wa ta'ala di joxe ak tamit benen bir bi nga xamantene mom lay jariñ moy ne su fekente ne nit ki dafa yene tay manam daf la bëgg wax ne tay bu fekete ne da nga yene mbir yu bari da nga am han di nga am lu bari mais su fekente ne benn mbir rek nga yene loolu nga yene kesse nga am bokku na ci tamit masalan tay buñ ci bëgge joxe exemple ci benen li tax mu wara mu teunk mbir mi moy tay masalan suma ñëwé ni damay julli dama ñëw fekk nit ñi julli takusan ma ñëw ci heureu takusan bi ma bëgg julli sama tisbar bu jullé bu mako mais man yéene wu ma manam buma yéene wul julli takusan fokk manam fokk kon ma am ma yéene fokk parce que fokk mu duggal yéene tisbar ak takusan bu ko defé mo meun sama tisbar bax wa suma ñëwé rek julli nonu té yéene wu mo tisbar sama julli lu bax ndax la ndax euro takusan bi ma né wala bu fekké té dafa am ay rakka yu ay julli yu mo wara fay ay julli yu mo wara fay numay def suma waré julli sama tisbaru dëng bi jullé gu mako ma bëgg ko fay ñëw rek julli té yéene wu mo né tisbaru dëng bi sama julli gi du bax manam lolou motax mune kon inna ma li kulli mri'in ma nawa li am ba dess moy kenn ku ci nek li nga yene rek mom ngay am lolou nak inshallah moy mas'al indira manam ni yene jëf benn jëf dang ci duggal ay yene yu bari lolou inshallah dinañ ci ñew ci mas'ala yu buñ ci yexte inshallah waye kon fi mune wa inna ma li kulli mri'in ma nawa wa inna ma li am ba dess moy li kulli mri'in ñeel gepp ci ma nawa li mu yene ngir teunkel la baat bi ne la kon nit ki dal li nga xamantene mom mo upp solo ci ay ci mbir yi moy nga yene yene daf lay jox importance yu yene ba nga xamantene yenenbi sallallahu alayhi wa sallam waxna ci hadith ya aisha radhiyallahu ta'ala anha bi nek ci sahih imam al-bukhari ak sahih imam muslim rahmatullahi alayhima manam ñuko wax muttafaqun alayhi mune yowmal qiyam manam bala yowmal qiyam mune dafa am ay nit ñoo xamantene yahzul jaysanul kaaba hatta idha jaa'u bi bayda min al-ard yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa mune dina am ay nit ñoo xamantene dañuy ñew ngir attaquer kaaba gi wa ngir attaquer kaaba gi mujju jamono neena buñu yexse ba ci bayda ma place pak bu ri ha ci souf ci neena yalla yukhs yalla ni suñu yenenbi sallallahu alayhi wasallam yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim suñu borom subhanahu wa ta'ala yeungal souf ci mabal ko sen kaw ci ñu jik ñu ba ci ñu mujju ci bayda fof legi nak yenenbi ya aisha radhiyallahu anha jaxla ci wax joju dan kayfa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum